أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة دابل الله جل جلاله دلیل عقلی بیانې په خپل طاقت او په قدرت او په وحدانیت باندې. دلیل عقلی په قدرت باندې داسې دی چې انسان د آیات په مضمون کې سوچو کې نو واقعي د الله قدرت او طاقت به وپیژني. اللہ فرمائی یقیناً ستاسو دا پارا پلی سارو کے انعام ہوگی اوخی شوی غواگان شوی بیزی شوی پدے کی یو عبرت پروت تے دا دین تاسو عبرت اجد کے دا اللہ بطاقت ہو او قدرت ہو وحدانیت باندی نسکی کم اللہ وی مسکو پتا زبانده انسانانو مم ما دا اغاو پیو ناک فی بطون آنچ پا گیڑو دا دیگی نو دیگی انسان سوچو کی واخر ہو گئی دنوی ندا وخی دی سوٹی دی خاشن دی بدبوی دا او دا اللہ پا طاقت باندے دا دغا بدن سپا پیچے نپکی دا وینی خوندی او نپکی دا خاشنو خوندی او نپکی دا گندگی خوندی اگا سپا را بھئی گی و انسان بننے اللہ سکی اللہ دیر میرا بانا داد دی انسانان دیر نو پا دی اللہ پرمائی بل دیکی دیر شما کی براشی کتل الانسان ما اکفرا تا انسان دی قتل کرشی دا سن ناشکر شید خیری کڑی دی اللہ تعالی سن ناشکر شیر دا انسان اواکی ارچہ تخکاری خپل ناشکری چی خپل گریوان کے سوچو گی دار چہ تخکارا دا نو اللہوی منسکو پتاز زبان دے حاغ شے پی بوتون آجی پا گیڑو دے دے کی دے اول تا صورت انام کے اللہ تعالی ویلیو من بین فرث و دم لبن هغه څه چې په ما بین د سوتو کې او په ما بین د وینګي لبنن هغه پېدی او الله فرمای ولکم استاد لپاره انسان فيها فلسارو کې منافع فائدې دي کثیره ډېرې نو نور ډېرې پېدې سورلی پی خلق کئی تاسو بھی نئے یو کس بیم سورلی کے یو گاڑی ورپسیو تلی دیر کسان بیم سورلی کے ٹانگا ورپسیو تلی دیر کسان بیم سورلی کے بوچ پیوا چاہی پا دغسی پملاور لوا چاہی یا سشی ورپسیو تلی نو بوچ پیوا چاہی ویخت داغی بکار رازی داغی نسل زیادی کی پیسے گٹی بازو خلکو پارمون جو گڑی نو اللہ فرمائی پیدی پکی ڈیر دی ہر طرف تا چکو رہے سو ٹیم پیدا دا دیران زان لخرس کی نو دا پیدی نحس شی خالی ندے اللہ وی ولکم فیہا منافع و کثیرہ پدی کس تاز دا پر پیدی ڈیر دی ومنہا و بازی دی ریسا ہونا تاکلون تا سخرہ رستو دے زبا کولن انسان زبا کی دا اللہ نم پیوالی نجس وین داغین خارج شی نو بیا دا خوراکم کابل شی چې انسان هغه خوري نو دا به یو نعمت دی. دته مضمون د تذکر بلا نام الله خپل نعمتونه ذکر کوي. ګوره دا نعمت هم دې ډېرې پیدا دي سرونه لې دا نعمت هم دې تاسو د هغه غوخه خوره او بل پیدا الله بیانې وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها او پدې سارو باندې پوچکه وعلى الفلك او پکشتو باندې پلندکه تحملون تاسو سورول شي الله داونه تاسو سورې لکه څنګه چې کلندر وي راخې یا تاسو سورلې کې مدام بسته ته تیارې اولادې راخې جو ته چې بس راخې جو ساروی دے خمو سخر کل دے اللہ تلا دار او کشتے دی بل طرف دا جازو دا دی پس مندر کے اغتا تا اولاد دینو دا بل نعمت دے نو علیہ و علی الفل کے تحملون اللہ وی پدی سارو باندی پوچھے گی او پا کشتو باندی پلندر کے تحملون تاسو سورول شئی یعنی پدی باندی تاسو سوری گی اللہ تا بکڑی ورپسې د حضرت نوح علیه السلام واقعې ذکر کړي دا به سبا شروع کړو چې ډېر د نظر څخه بننو ویل شي او سبا سباش نوح علیه السلام جلیل القدر پیغمبر د الله تعالی دی اولو العزم پیغمبرانو کې په خو ارادو والا چې هغه بالکل ټول پیغمبرانو کمال کړي دغه هغه بالکل اکملي طریقې سره اډیر مجاهدات برداشت کړی دی ناګی کې نالله داغه تذکرہ کوي نالله پرمای ولقد ارسلنا نوحا الى قومه مونږ ولېګ نوح علی السلام خپل قوم ته دا خبره یاد وساته د پیغمبرانو واقعیات او مقاصد غټ غټ دو مقاصد یو غټ مقصد هغه پیغمبر ته تسلی ورکول غټ مقصد دی او دویم غټ مقصد هغه داوی چې دا هغه کوم واقعیات دي هغه د دې امت مخه دراشي نه یو پغې کې بعضی اسباب او بعضی غیر منسوخ احکامات دي او دریم دا هغه حالات چې مخه دراشي دا امت په باغو مدونه گواہی کوي ویلې مې وځه سړي حدیث ته چې الله بل اول د سر نه شروع کی دو بره واړي اسرائیل علی السلام جبرئیل علی السلام دته ته خبره در رسول او هغه ته وځه تخلاص جبريل عليه السلام او پیغمبران برا مخامخ کی د خبره رسول وا او جبريل عليه السلام را رسول وځه تخلاص خبره ده تعالی اخره کې با نور امتونه چې کله پساو شي هغه به مونږ ته نظر رسول خبره مونږ باندې غوا نه پیغمبران بو چې او زمونږ غواهان شته کنه چې کم د دې اخیری پیغمبر امت ته ناغه پدی غوا نه به چې څنګه خو زمونږ رسول راغله نو دا امت بوئی چه آو منگ رستو راغلی ہو اللہ جل جلال ہو منگ تا پا کلام کستا سو واقعات ذکر کرو نو دا دی وجہ دا واقعات بیا ذکر شوی اتم اسی پارک تفصیلی او پا صورت ہو دول سمک اتم تفصیلی دا حضرت نوح علیہ السلام واقعات ذکر شو انتہائی تفصیل سرا نو دلتا پی من زیاد بحث نکو التما مکمل تفصیل کلو سمرا چه دلتا ذکر کی گی آغا عمر باس کو بیا پا صورت نوح کم تفصیل لازینو التا پا خپل زینوشی نو دلتا اللہ وی منگ لیگلی دا اللہ پیغمبرو ثابت شو خپل قوم دا قوم دا کمی علاقی عراق علاقہ کیو حضرت نوح علیہ السلام نو فقال یا قومی عبداللہ فقال دووی یا قومی عبداللہ ایز ما قوم دا اللہ عبادت کی زدہ قوم بت فرستا رست براشی ود یغوس یعوک نصر دا غی بوتانو دا غی بوتانو عبادت بیگو بت پرست نو دا ته دا غره د بوتانو عبادت پرې ده اساسي مسله د توحید او بیان کړه صرف د الله عبادت وکړه زکه مالکم من اله غیره نشته استاد د پر مستحق د عبادت علاوه د الله نه استاد د پر کده عبادت لایق دی صرف الله دی او دا مسله درشو اتم سي پر کې هر پیغمبر د دوه خبرې کړي یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره توحید فی العبادت او توحید فی الالوهیت دا دو مسئلے پر قرآن کے دو ٹور پیغمبرانو اغا تیری شویت اللہ اتم سپارا کی افلا تتقون تاسو ولې نه یریږئ د الله د عذاب نه؟ تاسو ولې تقوا نه یریږئ د شرک نه پرهیزګاری ولې نه کوئ؟ نفقال الملأ الذين پیغمبر خپل بیان کو د الله وحدانیت بیان کو د الله اولوهیت بیان کو. فقال الملأ الذين كفروا وې سردارانو کوم سردارانو الذين كفروا ملا جماعت دوی ملا ځل کې عربی کې ټګوالی دوی نو هغه خلق دنا مراد دی چې کم د قوم پسترګو کې غړ غړ خلق غړ غړ کاپیران هغه جواب ورکړ من قومه د قوم له حضرت نوح علیه السلام نه ما هذا الا بشر مثلكم نه ده د حضرت نوح علیه السلام مگر دا خو یو بشر دی مثلكم فمثل استاس او د مقصد سره نو یو اشکال دا وکړو چې دا خو عام انسان دی استاد په شان یو انسان دی او دا هغه مشهور اشکال دی چې دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوي دی دا قرآن کې چې تقریبا اکثر کم انبیا ذکر شوی دي نه باغی باندې دا اشکال د بشریت شوی دی چې دا خو یو عام انسان دی ځکه ټول په خل ذهنونو خلکو کې چې الله پیغمبر را لېږي دا په فرشته ای نو دې وجه پیغمبر نه پکړی دا چې زه استاد زو په شان یو بشری ټیک دا منم هما ته وحی کولې چې تاسو تاسو کې فرق دی نو د دې هم دا مشهور اشکال او دا خبره د دې جواب هغه شوه د سوسو بری د دې جواب هغه دا دی چې الله جل جلاله انسان زکه پیغمبر را لګل دي چې انسان د انسان نه پیدا غستی شي یو خبره کچره پرشتہ راغلی وي نو انسان ته د پرشتې نه استفاده کول ګران دي دیم الله بل ځکه فرمایي و مې سپاره سورته نام کې تیر شو کچره ما پرشتن ذکر کړي نو بیا هم په دې التباس راتو خبر نه دا نه ما بیا هغه پرشتینه انسان جوړو نه دی بیا دا انسان نه ځکه پرشتہ خو ښکاری نه کاغذ عمل کو نو صحابه بنلید کاچه ته نه ښکاری ک بیانې کو نو ښکاری ده ونه خبر نه دا نه او انسانیت ته ډیر ګران و نبی علیہ السلام چې کله معراج ته لړو چې کله بر لړو الله جل جلاله 50 منځونه برس کړو او چې کله شپږم اسمان ترغه حضرت موسی علیہ السلام باندې تیرېدو نغات ما فرض الله علی امتک امت باندې الله سبحانه وتعالى نبی علیہ السلام ډېر خوشاله 50 منځونه و دې واپس ته کتنه لري سو پیری نه پیری واپس کو او 45 منځونه به کم کړو په نه م پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی چې دا عددن 15 دی او ثوابن 50 دی ما یو بدل القول لدیه زما په دربار کې نورې فیصلې بدلیږي نه ځکه کوم فیصلې کوم نه بدلیږي چې بیا مرا واپس شي کله 15 نو موسی علیہ السلام دوی د دې طاقت هم لري ما بنی اسرائیل زما وکړي دي وته ورشه الله تعالی ته وی چې 15 کم کړ نو نبی علیہ السلام وی استحیت من رب نور مال د خپل رب نه حیا خبر هم نه انداله که یو پیر بل تلوی نو بیا بم دو کول یو بسارو یو بم مخام خو بس دا اللہ دا طرف پا مکرر و نو سو منزونه شو پینز منزونه نو که پرشتو نو چه اغیی تاوی چه 500 دی نو پرشتی بوی چه دا نور بسکی طول رز بسی گرزی لورغی بگی دکا پرشت خوراک نکی دا اغیی غصا عبادت تیو چه سالم عباد بوی دی سکی و 24 گنٹی دی اللہ کئی گیا نور پیو 500 پرس کسلی پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام هم بشرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بشرو چې کله وغو دې 15 تا قدم نه ری واپس شه او نبی علیہ السلام یې بس تمال نور حیان راځي بس نور نشم دې واپس نبی هغه 15 راړو خو دې 15 ثواب دې 500 ورګي خبر هم نه اندال نو بهر حل الله جل جلاله پیغمبر انسان ذکر علی گله دې چې انسان د انسان په تکالو باندې پوي دې نو هغه سي احکامات راغلي کوم یو دا اعتراض وکړو اده می دا خبر وکړه د مقصد څه دی چې د نبوت دا وکړي نو د پیغمبر مقصد یو د خپل ګمان مطابق بیان کو یرید دانوح علی السلام اراده د دانی کافرانو سردارانو وی ای تفضل علیکم دا چې فضیلت حاصل کی پتا سو باندې اوی د خپل طرف وی ک الله ته د پیغمبر ضرورت نو دی وینر علیکم پرشتي لګی وی ولو شاء او کچره غوخته وی شاء الله الله تعالی چرولی کی پیغمبر نو لانزل ملائکتن الله به پرشتر علی گلیو شیطان راجبا جی خبره خسته گئی او به دا خبر او کلا د چې کوم خبره کیده مون مخکینه نه اوریدلی ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین دا مسله چې بیان ای د توحید دا مسله یا د بشریت رسالت دا مسله چې بشر پیغمبر دا مونږ مخکینه نه اوریدلی ان هو او بل دا خبر او کلا ان هو الا رجل به جنۃ دا خو لیوانی دی نه دی دا یو سړی ان هو نه دی الا رجل مگر دا چې وسړی دی به جنته چې بدلی ونتوب دی علامه تنویر رحمت الله علیه کلی چې دی په خپل خبرو کې تسلل یو طرف ته وی دی ځان له فضیلت او مرتبه ګوري بل طرف ته وی لیوانتوب دی نو لیوانی خو د مرتبو کارونو په ځینې ګرځي چې دی په خلکو سردار او مشر شم که جنون کامل مرادی نو به خپل خبرو کې ټکراو دی ورحل ان هو ندی دا پیغمبر الا رجلا مگر یو سړی دی به جنته چې بدلی ونتو وو جنون دی نو بس پتربسو به حتا حين پتربسو انتظار کوي به د دو حتا حين تر یو نیټه پوری تر یو وخت تر مرګ پوری بس مرګ به پیراشي د دې خبره به ختم شي نو به هر حال حضرت نوح علی السلام بیا دعا وکړه امر دی سماش وَإِنَّ لَكُمْ يَكِنًا سْتَعْسُ دَفَارًا فِي الْأَنْعَامِ فَسَارُوكِ لَا عِبْرَتًا خَامَهَا عِبْرَتِ پس سبانی دا اللہ پا توحید و طاقت و قدرت نُسْقِيكُمَ اللَّهُ وَيْمُنْسْكَوْ تَعْسُ بَانْدِ مِمَّا دَعَسُنَا فِي بُتُونِيَا چِ پَگِیڑُ دَدِي كِدِي چِ اگا پیدی وَلَكُمْ سْتَعْسُ دَفَارَ پایدی ډیری دی و من او بازی د دینا تا کولون تا سخره رستر زبا کولونا و علی او پدی بانده پدی سارو بانده پوچه کی و علی الفلک او پکشتو بانده پسمندر کی تحملون تا سسر اولشه و لقد ارسلنا پتا کیک سر اللہ وی منگلیگل اونو علیہ السلام الى قومه قوم فلتا فقال فسوه يا قوم عبد الله اي قوم زما عبادت دا الله کوي ما لكم نشت استاسو دا پارا من اله انسوك معبود لائق دا عبادت مستحق دا عبادت غيره ولاو دا اللانا افلا تتقون تاسول نيريگه تاسول زن نبچ كوه دا شرقنا فقال الملأ الذين كفروا پسو سردارانو هغه کسان چې کفر کړو من قومي د قوم د نوح علی السلام نه ما هاذا ند د نوح علی السلام الا بشر مثلکم مگر یو انسان د په مثل تاسو یرید اراده ایدا ای تفضل علیکم دا چې فضیلت حاصل کی تاسو باندې ولو شاء الله کچره وخت وی الله تعالی را لګل دی انسان نو لا انزلن الله تعالی برکو زکلی و ملائکتن پرشتہ ما سمعنا من ندی اوریتلی بهذا د توحید لرا فی ابائن الاولین پپلارانو اولانو زمون کې د وحدانیت او د بشریت د پیغمبر مسلمان نو کومه دوکا کو ان هو ان د پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی به جنتن چې پد جنون او لیوانتوب دی فتربسو به پس تاسو انتظار کوي دو حتا حين تر یو ټیمه پوری تر یو وخت پوری انتر مرګ تر د پوری الحمدلله رب العالمین ولانکبت للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین یا الله کریم خدای تا چې کوم دلایل بیان کړی دی په قرآن کې ساده ساده دلایل هر انسان به کویږي عبرت او چتول شي کریم خدای باغی باندې د پوی دو باغی نه د عبرت او چتول کریم خدای مو ته عقل سوچ سمجھ علم را نصیب کی کریم خدای داغی نه د پوی دو توفیق را نصیب کی استاد کتاب سره زمو محبت پیدا کی تر مرګ پورې الله زمو د درس ما ستن جاری وساتي کریم خدای چې کوم رضا شپ زمو مرګ هم راځي چې مونږ د قران تناسویان له تزمون راځي صلی الله تعالی